กิเลสในใจมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านว่ามารกิเลสที่ท่านตรัสว่ามารกิเลสธรรมดากิเลสมันไม่ได้มุ่งให้เราดีวิเศษอะไรมันมีแต่จะมาชักท่านนำให้ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจแล้วก็มักจะอ้างการอ้างเวลาฝนตกก็ว่าฝนตกแล้วนั่งภาวนาไม่ได้ถ้าเข้าฤดูหนาวหนาวแล้วนั่งภาวนาไม่ได้ท่านตกฤดูร้อนเพราะว่าร้อนภาวนาไม่ได้แล้วจะไปภาวนาเวลาไหนฤดูมันก็มีอยู่สามฤดูฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนมันก็รอบอยู่อย่างนี้กิเลสราคะโทสะโมหะเมื่อมันยังมีอยู่ในจิตใจของผู้ภาวนาเชื่อว่ามันเป็นตัวมารคอยฆ่าคอยทำลายคนงามความดีอยู่เสมอเสมอจะทำดีไม่ได้เรียกว่าพิษใจพยามารเดินจงกรมสองชั่วโมงก็ผิดใจพยามารเพราะว่าพยามารมันไม่ต้องการให้เดินจงกรมพยามารนั้นมีแต่ซุกหัวให้นอนนั่งภาวนามันก็แอบมาทางหลังซุกหัวให้เหงานอนต้องตั้งใจไว้ให้ดีตั้งใจไม่ดีก็เอาละมันมาละมารเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านสู้นั่งขัดสมาธิภาวนาใต้ลกขมูลล่มไม้ใต้ต้นไม้โพโบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านแต่งเป็นรูปร่างพญามารขี่ช้างตัวใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมด้วยมารเสนามารมีอาวุธครบครันพอมาถึงที่พระพุทธเจ้านั่งภาวนาก็คำรามไล่พระพุทธเจ้าให้ลุกจากที่นั้นว่าที่นี้ไม่ใช่ของพระองค์เป็นของพญามารนอนพอที่มันมารมันแม่นของเล็กน้อยวะพระพุทธเจ้านั่งภาวนามันก็ว่าเป็นที่นั่งของมารแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่หวั่นไหวไม่หลงท่านก็ตอบพญามารว่าไม่ต้องมาไล่เราหรอกเราสละตายแล้วจึงมานั่งที่นี่ท่านว่างั้นท่านอุทิศเลือดเนื้อเชื่อไขให้เป็นเป็นทานบารมีเอาชีวิตแลกแล้วจะมาไล่ให้เราลุกหนีจากที่นี่ไม่ได้เป็นอันขาดจงหลีกไปเถิดเราไม่เกี่ยวข้องกับมารมารก็อย่ามาเกี่ยวข้องกับเรานั่นล่ะท่านรู้เท่าทันท่านไม่ไปหลงกลมารยาของมาร มารมันก็มีตัวเหมือนกับคนเรานะกับตัวคนเรานั่นแหละเวลามันหลงไปตามกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะอวิชชาตัณหาอยู่สิ่งที่เรายึดถือว่าตัวเราของเราตัวนั้นละมันเป็นมารอยู่ในนั้นแหละคันจะภาวนานานหน่อยก็มันก็มากระชิบที่หูที่ใจแล้วอย่าไปนั่งนานนะหลวงปู่ท่านว่าให้ภาวนาเราจะไปเอาตามนั้นไม่ได้เอาตามนั้นล่ะมันจะพ้นทุกข์ไปเสียจะไม่ได้มาใช้ให้เวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้อีกต่อไปมันกระชิบอยู่ในใจถ้าผู้ใดใจอ่อนแอท้อแท้ขี้เศร้าเหงานอนโถกกันกับพยามารเป็นเสี่ยวกับพยามารก่อนอย่าไปเป็นเสี่ยวกับมารมันจะพาลงหม้อนรกเหมือนพระเทวทัตพระเทวทัตตกอเวจีก็เพราะว่าไปเชื่อพยามารพระพุทธเจ้าเป็นตนเป็นองค์มีรัศมี6ประการดำดินบินบนไปได้หมดทุกอย่างพระพุทธเจ้าวิเศษขนาดไหนพระเทวทัตก็ไม่เห็นเพราะว่าพระเทวทัตมันเชื่อกับมารเป็นเสี่ยวกันกับมารคิดทำลายพระพุทธเจ้าจนถึงจะเอาให้ชีวิตแหลกลานที่กลิ้งก้อนหินมุ่งหวังที่จะให้ทับพระพุทธเจ้าให้แหลกลานใจมารใจพระเทวทัตไปเชื่อมารผลที่สุดทำอย่างไรพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็ผลที่สุดก็ตกอเวจีนรกไปไปหมกไหม้มุ่นวายอยู่ในหม้อนรกร้อนบ่มีที่ใดเท่ายังมีชีวิตอยู่ก็ร้อนใจร้อนกายร่างกายแตกดับตายไปแล้วก็ไปร้อนอยู่ในใจวุ่นวายอยู่ในจิตในใจไม่มีเวลาไม่มีเวลาสุขกายสบายใจแม้แต่น้อยท่านเรียกว่าบาปบาปนี้พระพุทธเจ้าของเราสั่งสอนไว้ว่าอย่าทำอย่าพูดอย่าคิดคิดในจิตก็ให้คิดภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกคิดภาวนาว่ามรณังเมภวิสติเราจะต้องตายยังไม่ถึง100ปีจะต้องตายเสียก่อนเตือนจิตให้รู้ว่าความตายมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเปรียบเหมือนอย่างว่าฤดูร้อนเมื่อหญ้าในโลกที่มันขึ้นเขียวอย่างที่ในฤดูฝนตายไปไฟป่าก็ติดขึ้นมาคนชอบจุดไฟไฟก็ลุกลามไหม้เป็นหน้ากระดานไปถ้ามันไหม้ในภูเขาถ้ามองไกลๆก็งามเป็นทิวแถวไปแต่ที่เห็นมางามน่ะมันไม่ถูกต้องความจริงไฟน่ะใครไปเหยียบมันก็ไหม้เอาไหม้ละวัดนวังใช้ไฟไฟก็ไหม้กุฏิวิหารไหว้ไหม้มุ่งไหม้จ้องไปหมดละไฟมันไม่ได้เข้าใครออกใครใครประมาทมันก็ไหม้เอาคนเราเกิดมาในโลกเหมือนกับว่าไฟป่ามันกำลังไหม้มา มันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาถ้าผู้ภาวนาพุทโธให้ดีจิตตั้งมั่นจะมองเห็นในใจนั่นเหมือนกับว่าไฟป่าไหม้มาโดยไม่ขาดระยะไม่กี่วันเวลามันก็มาถึงตัวที่เราอยู่ได้แต่ถ้าไม่ภาวนาจิตมันหลับไหลมัวเมาไปทางอื่นเดินจงกรมไม่ได้สองชั่วโมงไฟป่ามาทันแล้วก็ไหม้อะมันไหม้ถึงตัวไหม้ถึงตายก็ได้เดี๋ยวว่าเล่นไม่ได้ไฟมันมาไหม้ตายก็ได้พระเนนแม่ขาวนางชีไม่ตายก็ได้บางคนคนเฒ่าบางคนเห็นไฟป่ามาจะไปดับไฟดับไปดับมาก็เกิดเป็นลมเลยล้มตายอยู่หน้าไฟนั้นไฟมันไม่ได้รู้จักว่าคนตายคนเป็นมันก็ไหม้มาจะตายหรือไม่ตายก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันไฟมันคลอกเข้าไปแล้วมันเลยตายทีหลังก็เป็นได้ตายก่อนก็เป็นได้เพราะไฟนั้นมันไม่ได้เลือกชั้นวรรณะของบุคคลมรณะภัยคือความตายทุกคนต้องมองให้เห็นมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาไม่ใช่ว่าเราไกลไฟไหม้นะมันใกล้เข้ามาเราจะอยู่ที่เก่ามันยิ่งเข้ามาไหม้เข้ามาจนผลที่สุดก็ไหม้ตัวตายพระพุทธเจ้าท่านจึงให้นึกอยู่เสมอว่าลมเข้าไปก็ตายได้ลมออกมาก็ตายได้ทุกวันเวลานี้เรานั่งรอความตายนอนรอความตายยืนคอยท่าความตายอยู่ทุกคนเมื่อมาถึงบุคคลผู้ใดแล้วจะอ้างว่าข้าพเจ้ายังเด็กยังหนุ่มอยู่ยังไม่ตายไม่ได้มาถึงเข้าก็เอาตายไปเลยล่ะอันนั้นทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอย่าได้ประมาทอันความประมาทมัวเมามันมีมาก่อนแล้วกิเลสความโกรธความโลภความหลงเนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วมันก็ยังปิดบังอำพรางอยู่ตลอดเวลาร่างกายสังขารของคนเราคือธาตุดินน้ำไฟลมเป็นของไม่มั่นคงถาวรอะไรแล้วก็เต็มไปด้วยปุพพโลหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆแต่มารกิเลสมันก็อำพรางไม่ให้เห็นไม่ให้รู้ไม่ให้พิจารณาไม่ให้นึกน้อมไปในทางเช่นนั้นมันก็เลยปิดบังไว้จะเลิกละกิเลสความโกรธความโลภความหลงก็เลิกละไม่ได้เพราะว่ามันปกคลุมไว้อยู่เสมออันนั้นใจอย่าไปขาดสติมีสติหลงลืมเมื่อใดเวลาใดจิตใจมันก็ตั้งมั่นไม่ได้หลุดลอยไปเรื่อยละพุทธอพุทธออยู่ที่ใจพุทธอธรรมอสังโฆอยู่ที่ใจบุญคนเราทำแล้วก็อยู่ที่ใจบาปใครทำแล้วก็มาอยู่ที่ใจมันคอยให้ผลอยู่ ผลบุญผลบาปที่คนเราทำนะมันแย่งกันให้อยู่เหมือนกลางวันกับกลางคืนกลางคืนเมื่อพระอาทิตย์หมุนไปไกลมันก็มืดแสงส่องมาไม่ถึงกลางวันก็แสงพระอาทิตย์ส่องมาถึงเป็นความแจ้งความสว่างบุญบาปที่คนเราทำอยู่ในโลกนี้จะเป็นทางกายกรรมทำด้วยกายวจีกรรมพูดด้วยวาจามโนกรรมคิดในจิตในใจก็ตามมันคอยให้ผลอยู่ตลอดเวลาทำบาปมากก็ได้รับทุกข์มากทำบุญมากก็ได้รับสุขมากผลบุญบาปให้ผลต่างกันบาปให้ผลเป็นทุกข์เป็นร้อนแต่ไม่ภาวนามันไม่เห็นมันปิดไว้บังไว้ฉะนั้นต้องภาวนาต้องเดินจงกรมที่แนะนำให้เดินจงกรม2ชั่วโมงเสียก่อนจึงค่อยไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาอีกจึงค่อยหลับนอนทีหลังแต่ผู้ประกอบกระทำนั้นอาจจะไม่ได้บางองค์บางคนเพราะว่าพอท่านเทศจบสั่งสอนจบก็มันก็เข้ามาอยู่ในใจแล้วว่าอย่าไปทำเลยพอไปถึงกุฏิที่อยู่อาศัยก็รีบนอนเสียก่อนตื่นแล้วจึงค่อยเดินจงกรมภาวนาก็ได้มันปรุงแต่งไปอย่างนั้นฉะนั้นจึงตั้งใจให้มันมั่นคงการตั้งจิตตั้งใจทำคุณงามความดีนี้ท่านให้ตั้งใจเหมือนแผ่นดินแผ่นดินนี้เป็นที่รับรองต้นไม้ภูเขารับรองมนุษย์รับรองสัตว์ทั้งหลายใครจะเกิดจะตายแผ่นดินก็รับรองอยู่ที่ไหนที่ไหนที่เป็นแผ่นดินก็มีสัตว์ตายมีคนตายโดยเฉพาะคือตัวเราทุกคนเรานั่งที่ไหนก็มักจะที่นั่นมักจะมาเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรทุกอย่างตายในที่นั้นเป็นคนก็มาตายในที่นั้นก็มีแต่เมื่อไม่รู้สึกตัวอย่างใดมันก็เลยอยู่ได้ถ้าผู้มารู้สึกตนแล้วก็รีบเร่งแล้วมันจงดูอยู่ที่จิตที่ใจจิตใจมันเป็นตัวอย่างไรก็เป็นตัวเหมือนคนนั่นแหละรูปร่างของคนอย่างไรจิตใจมันก็เหมือนนั้นคือว่าจิตมันมาใช้ร่างกายให้ทำบุญให้ทำบาปให้นั่งสมาธิภาวนาให้เลิกล้มนั่งภาวนาชอบนั่งเล่นนั่งคุยพูดเล่นพูดสนุกเฮฮาภาษากิเลสฉะนั้นให้ตั้งใจเลิกละความชั่วเสียหายทั้งทางกายทางวาจาทางจิตทางใจเลิกละออกไปให้มันห่างไกลสิ่งใดเราเลิกได้ละได้แล้วให้คอยระวังอย่าให้มันไปยินดีพอใจเอามาให้เป็นเรื่องยุ่งยากในจิตใจอีกต่อไป สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งที่ไม่ดีมันล่วงไปแล้วก็อย่าไปคิดถึงมันสิ่งใดซึ่งเป็นอนาคตการสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็ยังไม่มาถึงอย่าไปวุ่นวายปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้พุทโธอยู่ที่นี้ธัมโมอยู่ที่นี้สังโฆอยู่ที่นี้พุทธธรรมสังฆะอยู่ที่จิตใจนี้ปัจจตังเวทิตโภวิญโยหิวิญโยชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติบางคนยังไม่แก่ก็ขอให้แก่ซะก่อนจึงจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาเอาจริงเอาจังเวลายังเด็กยังหนุ่มอยู่ก็ไม่ตั้งใจปล่อยให้วันคืนเดือนปีหมดไปจนกระทั่งสังขารร่างกายทำอะไรไม่ได้ทีนี้ก็ทุกข์ละบัดแล้วก็มักจะเข้าใจว่าความแก่ความชรามันอยู่ข้างหน้าโน้นคือไม่มองให้มันเห็นว่ามันอยู่ที่ตัวที่รูปร่างกายนี่แหละแก่ชราอยู่ทุกเวลาไม่ได้ขาดเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ทุกเวลาเยียวยาพยาบาลอยู่ชีวิตจึงเป็นมาได้เป็นอยู่มันไม่ได้ห่างไกลความแก่ชรามันเลื่อนไปเหมือนเข็มนาฬิกาแต่เราไม่ภาวนาก็ไม่รู้ว่ามันเลื่อนไปมันแก่ไปมันเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ทุกขณะแล้วก็ส่วนที่ตายไปมันก็ตายไปโดยลำดับคนเราที่คลอดจากท้องแม่มาก็คือว่าตายจากท้องแม่นั่นแหละตายจากท้องแม่มาอยู่ข้างนอกมาอยู่ข้างนอกแล้วมันก็ตายไปอีกเกิดมาเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีมันก็แก่ชราไปตามหน้าที่มีความเจริญขึ้นเพราะได้ดื่มน้ำนมของแม่ได้กินขนมน้ำนมของแม่แล้วก็เจริญวัยไปโดยลำดับมันเลื่อนที่ไปอยู่ทุกเวลาเดี๋ยวนี้มันกำลังเลื่อนที่มาอยู่ทำผาปล่องเวลานั่งภาวนามันก็เป็นปองไปบ้านใครบ้านมันพ่อใครพ่อมันแม่ใครแม่มันลูกเต่าล้านเล้นไผมันมันคิดไปถึงเขาแต่ว่าเขาไม่ค่อยคิดถึงเราเท่าไรหรอกจิตใจเราไม่ภาวนามันก็ห่วงไปอย่างนั้นเองให้ตัดสินใจลงไปทุกลมหายใจเข้าหายใจออกว่าเราตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกแต่มันมองไม่เห็นเลยเข้าใจว่าสบายอยู่ถ้ามีคนอื่นมาถามว่าสบายดีหรือก็ตอบเขาว่าสบายดีแท้จริงมันไม่สบายเน้อร่างกายสังขารที่เรานั่งไปหน่อยก็เปลี่ยนที่นั่งเกิดมาเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่มันก็แก่ชราให้เราเห็นอยู่ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าถ้าใจเราไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาจริงๆนะมันมองไม่เห็นมันมีแต่โลภจิตคือว่าจิตไม่อิ่มไม่พอจิตไม่อิ่มไม่พอนี่แล้วอ่ะมันมีอยู่ทุกตัวสัตว์ทุกตัวคนดูมดแดงแมงน้อยตัวเล็กเดียวกินนิดเดียวก็เต็มท้องเต็มไส้มันก็บ่ได้หลับบ่ได้นอนวิ่งหาอยู่หากินอยู่ทุกเวลาดิ้นไปลนมาก็ตัวมันเล็กน้อย มนุษย์ไปมามันไม่เห็นมันก็ไปเหยียบเข้าก็ตายไปเสียตรงนี้ฉะนั้นอย่าไปลั่งรอให้รีบเร่งรีบเร่งเหมือนกับว่าเดินไวๆเดินเร็วๆเมื่อมีภัยอันตรายติดตามมาเหมือนว่าเสือโคร่งมันกำลังไล่เราอยู่เราต้องรีบเร่งที่สุดถ้าวิ่งก็เรียกว่าวิ่งให้ไวให้เร็วที่สุดจนเสือโคร่งไล่ไม่ทันภาวนาพุทโธเข้าให้มันถี่เอาให้มันทันจิตใจไม่ให้มันวุ่นวายไปที่อื่นทวนกระแสเข้ามาภายในจิตใจให้มันตั้งมั่นในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ให้จิตใจมันตั้งลงไปสงบลงไปเยือกเย็นสบายลงไปกิเลสโลเลในจิตใจเลิกทิ้งละทิ้งมัวสงในวัฏสงสารให้มีความยินดีพอใจอยู่กับกิเลสกิเลสราคะมันผูกมัดรัดลึงจิตใจไว้ไม่ให้ไปไหนเอาอารมณ์กิเลสมาผูกไว้มัดไว้จนกระทั่งล่มหลงมัวเมาเข้าใจผิดคิดว่าเราไม่แก่เราไม่เจ็บไม่ไข้เราอยู่ดีสบายทีนี้พอปุ๊บปั๊บเกิดปัจจุบันทันด่วนขึ้นมาเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาละเอาละบัดนี้อาวุ่นวายที่สุดร้องให้เพื่อนมนุษย์ช่วยโลกบางอย่างมันก็ช่วยได้แต่ว่าโลกบางอย่างมันเกิดขึ้นลำพังคนเราช่วยไม่ได้ช่วยไม่ทันจะมีหมออยู่นั้นก็ช่วยไม่ทันบางคนพระบางองค์คนบางคนเป็นนายหมอเวลาโรคเกิดขึ้นเอาไม่ทันเป็นหมอก็ไม่เอาไม่ทันเป็นหมอก็มุ่งหวังที่จะเยียวยาคนอื่นให้มันหายตัวเองก็จะได้สะตุ้งสะตางกับเขาบ้างมันไปอย่างนั้นเวลามันเกิดขึ้นในตัวเราเอาไม่ทันหน่อยวิ่งไปโรงพยาบาลไปบางคนไม่มีรถมีลาก็หามเอาหามไปถึงโรงพยาบาลหมอที่โรงพยาบาลเขาก็ว่าให้ว่าเวลามันเป็นเล็กน้อยก็ไม่มามันเป็นมากแล้วอย่างนี้มันจะแก้หายหรือมันก็ไปนั่นอีกฉะนั้นเราต้องภาวนาให้ดีการที่เรามายึดว่าตัวกูของกูตัวเราของเราข้าเป็นนั้นข้าเป็นนี้อย่าไปตามมันภาวนาพุทโธในใจอยู่ให้จิตใจเป็นพุทธะอยู่อะไรอะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้เท่าทันอย่าได้หวั่นไหวไปตามอารมณ์ภายนอกจงอยู่ที่ใจอยู่ภายในสงบกายอยู่สงบวาจาอยู่สงบจิตอยู่อยู่ในใจนั้นแหละสบายถ้าออกนอกใจออกไปตามเรื่องราวตามกิเลสไปไม่มีที่จะพ้นทุกข์ได้มีแต่เข้าไปหากองทุกข์เหมือนกับว่าไฟมันลุกแล้วเราเดินเข้าไปหาไฟไฟก็ไหม้เอาตายกิเลสราคะโทสะโมหะมันลุกอยู่ในใจของคนเหล่านั้นเรามีหน้าที่อย่างเดียวต้องละต้องปล่อยต้องวางออกไปอย่ามายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราคำมันมาจริงๆถึงจริงๆแล้วยึดไว้ปันใดมันก็ยึดไม่ได้แล้วบางคนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจวนจะตายมาเรียกลูกเรียกหลานเรียกญาติพี่น้องสามีภรรยาญาติกาวงศ์สามันนั่งล้อมอยู่ก็ไม่มีใครช่วยได้ ่วยให้ตายนั้นได้แต่ว่าช่วยให้หายนี่มันช่วยยากอยู่หน่อยทีนี้บางคนหมอบางคนสมัยนี้แล้วว่าถ้าเห็นมันกระวนกระวายแล้วก็ฉีดยาตายให้มันตายไปเสียเลยอย่างนั้นก็มีไอ้นั้นอย่าไปใกล้หมอหลายพอดีแล้วมันจะฉีดยาตายให้บางคนเวลาเกิดอุปัทวะเหตุมามันแก้ไม่หายก็มาถามเอากับเจ้าศรัทธาผู้นำคนป่วยคนไข้ไปว่าจะเอาใบตายไหมมันถามอย่างนั้นเลยถ้าจะเอาใบตายก็จะทำให้แน่ขอดูที่มันมีไปอย่างนั้นที่จะช่วยให้มันหายบ่ค่อยมีมันจะช่วยให้ตายไปหมอฉะนั้นอย่าไปใกล้มันหลวงพี่ภาวนาอยู่ถ้ำพระปองดีกว่าไปหาหมอแล้วมันจะเอาแบบนั้นให้แล้วก็ตายลูกเดียวแล้วทำให้ตายมันง่ายทำให้หายมันยากทำให้หายก็ภาวนาให้จิตใจมันเข้มข้นเข้มแข็งสามารถอาจหารมาให้จิตใจท้อแท้ย่อหย่อนท้อถอยตายก็ให้ตายอยู่ในสมาธิภาวนาดีกว่าระลึกอยู่ในตัวในใจของตัวเองนี่แหละเตือนเราท่านทั้งหลายไม่ให้ประมาทประมาทพลาดพังไม่ภาวนาเมื่อใดเวลาใดก็ตายได้ทุกเวลาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาทานาสีริสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังวันที่17เป็นวันอาสาฬหบูชาอาสาฬหบูชานี้ทางคณะสงฆ์ประเทศไทยเราลงมติว่าเมื่อพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือน6เพ็ญพระจันทร์เต็มดวงเป็นพระพุทธเจ้าเต็มภูมิแล้วพระองค์ก็ปรารภที่จะมาโปรดสาวกทั้งหลายจึงแลงถึงปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าโยเมืองพาราณสีก็กะว่าจากตรัสรู้มาถึงวันเข้าพรรษาก็พอดี2เดือนพระพุทธองค์ก็คงเสด็จเดินทางมาถึงแล้วก็โปรดปัญจวัคคีย์แสดงปฐมเทศนาธรรมจักขัปปวัตตนสูตรปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็เลื่อมใสศรัทธาโดยเฉพาะอัญญาโกณฑัญญะองค์อาวุโสได้สำเร็จเป็นพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยะบุคคลในพุทธศาสนาต่อมาที่เมืองพาราณสีนั่นแหละพระองค์ก็แสดงพระธรรมเทศนาอีกกันหนึ่งให้ชื่อว่าแสดงอนัตตลักขณสูตรปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าก็ได้เป็นพระอรหันตาคีนาสกทุกองค์ ตกลงก็เวลานั้นมีพระอรหันตาคินาศกจบพรหมจรรย์สาวกพระพุทธเจ้า5แล้วก็6กับพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ส่งพระสาวกทั้งหลายทั้ง5องค์นั่นแหละให้ไปโปรดเวนัยสัตว์ทั้งหลายให้ไปองค์ละทิศละทางตามถนัดที่จะไปอันนี้เป็นธรรมเนียมพระพุทธเจ้าของเราหรือพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามมาตรัสรู้แล้วไม่ใช่เพียงแต่ว่าท่านจะเอาตนพ้นทุกข์แล้วก็พอไม่เอาจะต้องปลอดเวนัยสัตว์ทั้งหลายจะเห็นได้ว่าในพุทธกิจ5ประการที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านทำมาตอนเช้าเรียกว่าโปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตอันพระพุทธเจ้านั้นไม่ว่าจะไปที่ไหนเสด็จไปไหนก็ตามเรียกว่าเป็นการโปรดสัตว์ในตัวเพราะว่าในองค์ของพระพุทธเจ้านั้นมีรัศมี6ประการข้างละวาละวารวมก็เรียกว่าข้างทั้งหมดก็เป็นปริมณฑล2วาไม่ว่ากลางวันกลางคืนจะมีรัศมี6ประการอย่างนั้นตกลงก็คือว่าพระพุทธเจ้านั้นเสด็จไปไหนก็ย่อมเป็นประโยชน์แก่มนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมจนกระทั่งตลอดไปจนถึงสัตว์สิ่งเดียรัจฉานก็พลอยมีเป็นบางครั้งบางคราวเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้เกิดมาแล้วเพื่อประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายไม่ได้มาเบียดเบียนบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดเว้นเสียแต่มนุษย์เกิดความประมาทมัวเมาขึ้นไม่มีความเคารพในองค์พระพุทธเจ้าก็มีอันเป็นไปได้รับทุกข์โทษไปเองอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งพระพุทธเจ้านี้ถ้ากล่าวให้ดีแล้วก็เรียกว่าให้ประโยชน์โดยแต่ว่าพระพุทธเจ้าอายุ80ก็ดับขันเข้าสู่นฤพานไปเฉพาะองค์ของท่านแล้วพระองค์ยังมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแก่สัตว์โลกทั้งหลายตั้งแต่มนุษย์จนถึงเทวดาอินทร์พรหมคือพระองค์ได้วางพุทธศาสนาไว้ประดิษฐานไว้ในโลกให้อยู่ไปได้ 5,000 ปีที่เรานับพุทธศักราช 2,532 ปีนี้อันนี้นับจากพระพุทธองค์เข้าสู่นฤพานมาได้ 2,532 ปีนี้แล้วก็นับว่าเป็นเวลาอันยาวนานพอสมควรเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นธรรมดาของมนุษย์นิกรทั้งหลายตลอดจนถึงเทวดาอินทร์พรหมคือว่าห่างไกลจากพระพุทธเจ้ามา 2,000 ปีนั้นจิตใจก็มักจะท้อถอยว่ามรรคผลนิพพานที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นก็คงจะไม่ให้ผลแก่พวกเราเท่าใดนักมันนานเป็นเวลายาวนานความจริงพระธรรมมีในคำสอนพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงตรัสไว้ไม่มีการจืดจางหนีจากโลก สมัยพระองค์ยังมีชีวิตอยู่อย่างไรพระธรรมวินัยของพระองค์ก็มีอำนาจปาฏิหาริย์อย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอย่างนั้นอยู่แต่ใจคนเราผู้ใดท้อถอยไม่ทำบุญให้ทานไม่รักษาศีล5ศีล8ไม่รักษาศีล10 227ประมาทมัวเมาก็เป็นความผิดของเราผู้ประมาทต่างหากแต่พระพุทธเจ้านั้นทรงเมตตาเราทุกคนให้มีความสุขกายสบายใจตลอดไปฉะนั้นวันนี้ก็เรียกว่าใกล้วันอาสาฬหบูชาใกล้วันเข้าพรรษาเราท่านทั้งหลายได้มาสู่สถานที่ถ้ำผาปล่องนี้เป็นสถานมงคลหรือว่าเขาลูกนี้ถ้ำเหล่านี้นับตั้งแต่ถ้ำหลวงเสียงเชียงดาวมาเป็นถ้ำที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านมาปฏิบัติบูชาสมัยท่านยังมีชีวิตจิตใจอยู่และก็มีหน้าถ้ำหลวงขึ้นไปหลวงปู่มั่นท่านก็กล่าวว่าสมัยที่มีพระปัจเจกพุทธเจ้ามาอุบัติบังเกิดในโลกท่านก็มาอยู่คือว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นก็เป็นรองๆพระพุทธเจ้าเหาะเหินเดินอากาศไปไหนมาไหนไม่ต้องเกี่ยวกับรถลาเครื่องบินท่านภาวนาแล้วก็เสด็จเหาะไปในอากาศถ้าสมัยนี้พระปัจเจกโพธิ์มีอยู่ถ้าท่านมาอยู่ถ้ำเชียงดาวท่านก็ขึ้นไปอยู่โน้นยอดเขาที่สูงไปภาวนาอยู่อย่างนั้นตื่นเช้ามาถ้าสมัยนี้ก็ไปโปรดบิณฑบาตเชียงใหม่ก็ได้ไปโปรดบิณฑบาตจนถึงกรุงเทพมหานครก็ได้เพราะท่านฌานไปได้แล้วพวกเราทั้งหลายถ้าไปเห็นพระปัจเจกโพธิ์เสด็จไปทางอากาศศรัทธาก็กล้าขึ้นทำบุญทำทานยกมือไหว้ท่านแล้วอันนี้ก็เป็นมิ่งมงคลอันหนึ่งในเขาลูกนี้และเขาลูกนี้ก็มีถ้ำนับไม่ถ้วนด้วยเล็กๆน้อยๆเป็นที่ภาวนาผู้ใดมาภาวนาในถ้ำในป่าย่อมมีผลมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่เพราะอะไรก็เพราะว่าในป่าในเขานั้นมีแต่ความสงบระงับความที่จะให้ลุ่มหลงมัวเมาไปตามอำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงนั้นย่อมมีน้อยเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าผู้บวชแล้วจงถือลุกขมูลล่มไม้เป็นที่อาศัยเป็นวัดเป็นวาลุกขมูลเสนาสนังนิสายปัพพเจเตยาวัชีวังอุตสาโหกรณีโยท่านว่าเมื่อบวชแล้วไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นความเดือดร้อนกับด้วยเสนาสนะที่อยู่อาศัยโยลกขมลล่มไม้ได้ภาวนาดีแต่คนเราคิดไม่เห็นก็คิดไปอีกเลียมหนึ่งไปโยป่าจะได้ความสุขสบายอย่างไรเป็นมีแต่ลิ้นแต่ยุงกัดแล้วเล่นยุงก็นำเชื้อไข้ต่างๆมาให้ด้วยคือมันมองไปคนละแง่แต่พระพุทธเจ้าท่านไม่มองอย่างนั้นท่านมองว่าอยู่ในป่าสบายกว่าอยู่ในบ้านในวัดวาธรรมดาเพราะป่าลุกขมูลล่มไม้นั้นไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่บุคคลผู้ใด แต่ป่าคนป่าในเมืองที่มนุษย์มีมากนั้นให้ผลทุกข์มากอย่างสมัยนี้เราจะมองเห็นได้ง่ายๆว่าไปไหนมาไหนก็คอยระวังมีภัยอันตรายรอบด้านอย่างใกล้ๆเมื่อวันที่13หลวงปู่มาจากกรุงเทพมหานครขับไม่ลูกศิษย์โชเฟอร์ขับรถมาจนจะถึงถ้ำผาปล่องอยู่แล้วมาถึงที่ภูเขาที่จะมาอำเภอเชียงดาวไม่รู้ว่าโชเฟอร์เอารถไปชนกันได้อย่างไรยังไม่ค่ำไม่มืดเข้าใจว่าจะตายหลายศพอยู่เพราะเวลานั้นตำรวจยังควบคุมอยู่เมื่อมาถึงตำรวจก็มากระซิบให้โซเฟอร์หลวงปู่ว่าให้ค่อยขับไปอย่าไปเอาแรงมันจะตายไปอีกเป็นลำที่สามสองคันนั้นมันตายกันแล้วอันนี้ก็คือว่ามันมีภัยอันตรายรอบด้านการเกิดมาในโลกอันรูปร่างกายของคนเหล่านี้จะรักษาพยาบาลอย่างไรไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เป็นไปได้ขั้นแก่ชราหรือว่ามีอุปัทวะเหตุอันใดเกิดขึ้นจะห้ามไม่ให้ตายก็ไม่ได้อีกจึงว่ามีภัยอันตรายรอบด้านแต่พระพุทธเจ้าของเรานี้พระองค์ไม่ได้แก้ไขทางโลกประขันร่างกายไม่ได้สร้างโรงพยาบาลแก้ไขไม่ให้แก่ไม่ให้ตายแต่พระองค์สอนธรรมให้จิตใจพุทธบริษัทรู้จักทางหลบหลีกคือว่าให้เอาจิตใจมาภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นเมื่อใจสงบตั้งมั่นแล้วจิตใจของบุคคลผู้นั้นก็จะได้มีปัญญาปัญญามีความรู้ความฉลาดจะได้รู้หลบเป็นรู้หลบรู้ปีกรู้เหล็กรู้เว้นไม่ไปตามอำนาจกิเลสเมื่อปัญญาญาณเกิดขึ้นความเข้าใจที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมด้วยการปฏิบัติบูชาภาวนาพุทธสาวกทั้งหลายฟังธรรมแล้วท่านก็หลบออกจากอารมณ์กิเลสสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจเหมือนอยู่ในถ้ำในป่าได้ปัญญาแจ่มแจ้งละกิเลสความโกรธให้หมดไปได้ละกิเลสความโลภความอยากได้ให้หมดไปได้ละกิเลสความหลงให้หมดไปสิ้นไปเท่านี้ก็ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้อีกเมื่อจิตใจของพระสาวกเจ้าทั้งหลายพ้นทุกข์ภายในกิเลสไปแล้วมันจะตายแบบไหนก็ตายไปเถิดเป็นเรื่องของความตายแต่จิตใจของท่านไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้อีกเรียกว่าดับขันเข้าโซนหรือปานถึงนิพพานที่ท่านตรัสไว้ว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างไรก็คือว่าเป็นสุขที่จิตไม่หลงไหลไปอยู่ใต้อำนาจความโกรธความโกรธไม่มีอยู่ในใจความโลภความอยากได้ไม่มีอยู่ในใจความหลงลืมไม่มีอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้าทั้งหลายเจ็บใจก็ผ่องใสสะอาดมีความสุขในจิตใจนั่นแหละมันพ้นทุกข์ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นหญิงเป็นชายทำการทำงานไม่มีเวลาจบสิ้นเพราะอำนาจของร่างกายสังขารของคนเราเมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว มีปากก็ต้องบริโภคอาหารมีตาก็ต้องดูมีหูก็ต้องฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็ลิ้มรสมีร่างกายก็รู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งมีดวงจิตดวงใจอยู่ภายในก็ได้รับความกระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลาถ้าภาวนาละกิเลสในจิตในใจหมดไปได้ก็มีความสุขเรียกว่าสบายกายสบายใจเพราะท่านไม่มายึดกายถือกายไม่ได้มายึดหน้าถือตาไม่ได้มายึดตัวถือตนความทุกข์ที่สดมาถึงท่านท่านก็รู้เท่าทันว่านี่แหละสังขารทั้งหลายมันมีความทุกข์อย่างนี้อย่างนี้เราไม่ควรมาเกิดอีกถ้ามาเกิดอีกก็จะมาทุกข์อีกเป็นอีกภพหนึ่งชาติหนึ่งต่อไปอีกท่านก็รีบเร่งภาวนาเรียกว่าสมถะภาวนาทำใจให้สงบทำสมาธิให้เกิดขึ้นวิปัสสนาภาวนาคือกำหนดอนิจจังทุกขังอนัตตาในโลกนี้แจมแจ้งด้วยปัญญาอันชอบแล้วจิตของท่านก็หลุดพ้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะเมื่อหลุดพ้นออกแล้วความเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายสังขารมันเป็นไปอีกรูปหนึ่งเจตใจของท่านไม่มากับกอกหลอกลวงโกหกพกลมตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็เรียกว่าสุขจิตสุขใจอันสุขใจนี่แหละเป็นอุบายธรรมอันหนึ่งในทางพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าไม่ว่าใครๆเกิดมาแล้วให้พากันประพฤติปฏิบัติสมัยพระพุทธเจ้าโน้นเด็กๆขนาดอายุ7ขวบภาวนาละกิเลสเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นได้ถึงพระอรหันตาคนสมัยโน้นนั้นเรียกว่าคนมีจิตใจบุญบารมีมากฟังธรรมเข้าใจในธรรมปฏิบัติธรรมก็เห็นจริงเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่คนเราสมัยนี้ก็มีหูมีตาเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นอย่างใดจึงไม่ค่อยพ้นทุกข์ภัยมีแต่หาทุกข์มาให้ตัวเองหาทุกข์มาให้ตัวเองทุกวันทุกวันไม่ค่อยปลดเปลื้องทุกข์ในคราวนี้ก็เรียกว่าใกล้ๆเข้าพรรษาก็มาทำบุญสุนทานทำผ้าปลองมาภาวนามาไหว้พระสวดมนต์มาฟังเทศฟังธรรมนี่แหละเป็นการปลดเปลื้องความทุกข์ความหลงอันมีอยู่ในจิตใจของเราให้มันเบาบางหมดสิ้นไปแต่ต้องอาศัยสติคือความระลึกได้อาศัยสมาธิคือจิตตั้งมั่นอาศัยปัญญาคือความเฉลียวฉลาดอาศัยญาณอันวิเศษจะได้ละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปในภพนี้ชาตินี้อย่างช้าก็โน้นวันที่เราจะจากโลกนี้ไปเรียกว่าวันมรณะกรรมฐานถ้าเราตั้งอกตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบางคนก็อีกหลายสิบปีจึงจะถึงซึ่งความตายอาจจะได้บุญกุศลได้สติปัญญาวิชชาความรู้ไปต่อสู้กับกิเลสมารสังขารมารเพื่อละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปเสียทีฉะนั้นเมื่อเรามาสู่สถานที่วิเวกแล้วก็ให้รีบนึกน้อมภาวนาพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าพุทโธพุทโธทุกลมหายใจออกเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งภายในจิตใจย้อนให้ได้ความรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ถอยหลังอันนี้เป็นอุบายธรรมอันเยี่ยมยอดในทางพุทธศาสนา ฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติพิจารณาจิตใจของตัวเองจนถึงขั้นละกิเลสความโกรธโลภหลงได้อย่างเด็ดขาดนั่นแหละสาวกของพระพุทธเจ้าสมัยครั้งพุทธกาลนั้นท่านสอนแล้วเอาไปคิดอ่านไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์และญาติโยมก็ตามก็ได้บรรลุมรรคผลถึงนิพพานดูพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บวชท่านก็อยู่หอปราสาทราชมณเทียนกรุงกบิลพัทนั่นแหละท่านก็ทำบุญให้ทานภาวนาได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาจนถึงอรหันตานิพพานที่กรุงกบิลพัทนั่นแหละเราทุกคนก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจเมื่อตั้งใจได้แล้วก็จะได้ทำบุญกุศลคือภาวนาบุญภาวนานี่ใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะว่ามันเป็นธรรมภายในธรรมภายในกับธรรมภายนอกมันต่างกันธรรมภายในนี้ต้องปฏิบัติภาวนาเอาด้วยจิตใจของตัวเองเมื่อมันรู้เข้าใจแล้วก็จะมีความสุขจิตสุขใจอย่างสำคัญฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติมุ่งหน้าไปสู่นิพพานเถิด